महाभारत वन पर्व त्रिशदधिकशततमोऽध्याय। विभिन्न तीर्थों की महिमा और राजा उसी नर की कथा का प्रारंभ। लो मथुवाच इह मर्ता स्तनुस्त्यक्त्वा स्वर्गं गच्छन्ति भारत मर्तु कामा नरा राजन् निहाजान्ति सहस्रश। लोमस जी कहते हैं, भारत, हाँ, शरीर छूट जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसलिए हजारों इस तीर्थ में मरने के लिए आकार निवास आकर निवास करते हैं। एवमासी प्रयुक्ता ही दक्षिण जजता पुरा इह ये वै मरिष्यन्ति ते वै स्वर्ग जितो नरा। एषा सरस्वती रम्या दिव्या चौघवती नदी एतद्विनशनं नाम सरस्वत्या विसाम्पते। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे वे स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव्र प्रवाह वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वती का विनसन नामक तीर्थ है। द्वारम निषाद राष्ट्रस्य येषां दोषा सरस्वती प्रवेष्टा पृथ्वीं वीरा मानसादा हिमां विदुहु। एष वै चमसोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती यत्रैनामभ्यवर्तन्त सर्वा पुण्या समुद्रगाः। यह निषाद राज का द्वार है। वीर युधिष्ठिर, इन निषादों के ही संसर्ग दोष से सरस्वती नदी यहाँ इसलिए पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट हो गई कि निषाद मुझे जान न सके। यह चमसोद भेद तीर्थ है जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गई है। यहाँ समुद्र में मिलने वाली संपूर्ण पवित्र नदियाँ इसके सम्मुख आई हैं। एतत् सिन्धुर्महत्तीर्थं यत्रागस्त्य मरिन्दम लोपा मुद्रा समागम्य भर्तारम अवृणीतवई। शत्रुदमन, यह सिंधु का महान तीर्थ है जहाँ जाकर लोपा मुद्रा ने अपने पति अगस्त मुनि का वरण किया था। एतत् प्रकाशते तीर्थं प्रभासं भास्करद्युतेह इन्द्रस्य दयितं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्। सूर्य के समान तेजस्वी नरेश, यह प्रभास तीर्थ प्रकाशित हो रहा है जो इंद्र को बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। प्रभास की जगह हाटक पाठ भेद भी मिलता है। एतद् विष्णुपदं नाम दृश्यते तीर्थमुत्तमम् एषा रम्या विपाशा च नदी परम पावनी अत्र वै पुत्रशोकेन वसिष्ठो भगवान् ऋषिः बद्ध्वात्मानं निपतितो विपाश पुनरुत्थितः। यह विष्णुपद नाम वाला उत्तम तीर्थ दिखाई देता है तथा यह परम पावन और मनोरम विपाशा अर्थात व्यास नदी है। यही भगवान वशिष्ठ मुनि पुत्र शोक से पीड़ित हो अपने शरीर को पासों से बांधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपास अर्थात पास मुक्त होकर जल से बाहर निकल आए। काश्मीर मंडलम चैत सर्व पुण्यम अरिंदम महर्षि भिश्चाध्युषितम पश्येदम भ्रातृभिः यत्रोत्तराणां सर्वेषां ऋषीणां नाहुषस्य च अग्नेश्चैवात्र संवाद काश्यपस्य च भारत। शत्रुदमन, यह पुण्यमय काश्मीर मंडल है जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं, तुम भाइयों सहित इसका दर्शन करो। भारत, यह वही स्थान है जहाँ उत्तर के समस्त ऋषि नहुष कुमार, ययाति, अग्नि और काश्यप का संवाद हुआ था। एतद्वारं महाराज मानसस्य प्रकाशते वर्षमस्य गिरेर्मध्ये रामेण श्रीमता कृतम्। महाराज, यह मानस सरोवर का द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वत के मध्य भाग में परशुराम जी ने अपना आश्रम बनाया था। एषवातिकसण्डो वै प्रख्यात सत्यविक्रमः नात्यवर्तत यद्वारं विदेहादुत्तरं चयः। युधिष्ठिर, परशुराम जी सर्वत्र विख्यात हैं, वे सत्य पराक्रमी हैं। उनके इस आश्रम का द्वार विदेह देश में उत्तर है। यह बवंडर अर्थात वायु का तूफान भी उनके इस द्वार का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिर औरों की तो बात ही क्या है। इदमाश्चर्यम परम देशेस्मिन् पुरसर्षभ क्षीणे युगे तु कौन्तेय सर्वस्य सपार्षदैः सहोमया च भवति दर्शनम कामरूपिणः अस्मिन् सरति सत्रैर्वै चैत्रे मासि पिनाकिनम् यजन्ते याजका सम्यक् परिवारं शुभार्थिनः अत्रोपस्पृश्य सरसि श्रद्धानो जितेन्द्रियः क्षीण पाप शुभान् लोकान् प्राप्नुते नात्र संशयः एष उज्जानको नाम पापखिर्यत्र शान्तवान् अरुन्धति सहायस्य वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। नरश्रेष्ठ, इस देश में दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ निवास करने वाले साधक को युग के अंत में पार्षदों तथा पार्वती सहित इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवर के तट पर चैत्र मास में कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा परिवार सहित पिनाकधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस तालाब में श्रद्धा पूर्वक स्नान एवं आचमन करके पाप मुक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष शुभ लोकों में जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्जानक नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान स्कंद तथा अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ ने साधना करके सिद्धि एवं शांति प्राप्त की है। हृदस्य कुशवाने स यत्र पद्मं कुशेशयम् आश्रमस्यैव रुक्मिण्या यत्रासां वेदकोपनाम्। यह कुशवान नामक हृदय है जिसमें कुशेशय नाम वाले कमल खिले रहते हैं। यही रुक्मिणी देवी का आश्रम है जहाँ उन्होंने क्रोध को जीतकर शांति का लाभ किया था। समाधे नाम समासस्तो पांडवे सुतस्त्वया तम दक्षसि महाराज भृगुतुंगम महागिरिम। पांडुनंदन महाराज, तुमने जिसके विषय में यह सुन रखा है कि यह योगी सिद्ध का संक्षिप्त स्वरूप है जिसके दर्शन मात्र से समाधि रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, उस भृगुतुंग नामक महान पर्वत का अब तुम दर्शन करोगे। वितस्ताम पश्य राजेन्द्र सर्व पाप प्रमोचनिम महर्षि विश्चाध्युषिताम शीत तोयाम सुनिर्मलाम। राजेंद्र, वितस्ता अर्थात झेलम नदी का दर्शन करो जो सब पापों से मुक्त करने वाली है। उसका जल बहुत शीतल और अत्यंत निर्मल है। इसके तट पर बहुत से महर्षिगण निवास करते हैं। जलाम चोप जलाम चैव यमुनाम अभितो नदी उसी नरो यही यत्रेष्ट्वा वासवादत्यरिच्यत। यमुना नदी के दोनों पार्श्व में जला और उपजला नाम की दो नदियों का दर्शन करो जहाँ राजा उसी नर ने यज्ञ करके इंद्र से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। ताम देव समतिम तस्य वासवस्य विशाम्पते अभ्यागच्छन् नृपवरम ज्ञातमग्नेश भारत। महाराज भरत नंदन, नृपश्रेष्ठ, उसी नर के महत्व को समझने के लिए किसी समय इंद्र और अग्नि उसकी राजसभा में गए। जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानम् उसी नरम् इन्द्रसेन कपोतोऽग्निर्भूत्वा यज्ञे विजग्मतुः। ये दोनों वरदायक महात्मा उस समय उसी नर की परीक्षा लेना चाहते थे, अतः इंद्र ने आज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। इसी प्रकार वे राजा के यज्ञ मंडप में गए। उरुराज्ञ समासाद्य कपूत सेन जाध्यात शरणार्थी तदा राजन निलिल्ले भयपन पीड़ित। अपनी रक्षा के लिए आश्रय चाहने वाला कबूतर बाज के भय से डरकर राजा की गोदी में जा छिपा। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम सेना कपोतिये तीन सदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सेनक पोती योपाख्यान विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ।